jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron, gdzie syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kaziu, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Wypadło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd obie wasze Polski. Idę prosto, nie spaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. To kult. Reportaż w Trójce. Ton Van An to wietnamsko-polska aktywistka i dziennikarka. Od wielu lat pomaga Wietnamczykom mieszkającym w naszym kraju. Nie podoba to się urzędnikom ambasady wietnamskiej, którzy zdecydowali, że nie przedłużą Ton Van An paszportu. Gdyby została deportowana do Wietnamu, prawdopodobnie trafiłaby do tamtejszego obozu pracy. Za Ton Van An wstawili się jej przyjaciele w Polsce. Dziś jest już polską obywatelką i dalej pomaga swoim rodakom. Posłuchajmy reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Jasny obłoczek. Jesteś na stronie Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Jak paszport mój skończył ważność, no to musiałam go przedłużyć, bo inaczej bez paszportu nie można było przedłużyć pobytu. No i ambasada to kwiczyła i odmówiła mi wydania takiego nowego paszportu, argumentując, że jestem wrogiem ludu i działam na szkodę tradycyjnym stosunkom polsko-wietnamskim. Gdybym nie dostała polskiego obywatelstwa, musiałabym być deportowana do Wietnamu i nie wiadomo, co może mnie tam spotkać. Szanowny panie prezydencie, pan jako zasłużony działacz opozycji demokratycznej doskonale wie, co znaczą słowa reżim, opozycja i emigracja. Dzisiaj my zwracamy się do pana prezydenta o pomoc dla Ton Van An, w języku wietnamskim Jasny obłoczek, z nadzieją, że zostanie przyjęta do rodziny polskich obywateli. kilka równolegle osób w tej dramatycznej sytuacji, kiedy ona może być zesłana. Podjęło równolegle tę walkę, bo to żeśmy się połączyli. Dzisiaj właśnie sobie otworzyłam stronę w swoich notatkach, jakie tezy jak budowaliśmy tezy do tego pisma. I to wszystko ja sobie posklejałam i napisałam to pismo do prezydenta. No i dostałam. Tutaj jesteśmy w pokoiku znajdującym się w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. Tutaj od już nie pamiętam ilu lat, ale już sporo czasu. Czasem właśnie, proszę. Halo? Bona? Em quay lưng vào cầu vòng, em đi theo cái đường dây tàu điện, đường dây tàu hỏa, tàu điện đó. Już są, jak są, to już też dzwonią, już są. To jest takie bardzo wietnamskie też, że z telefonem się czują pewni. Przyszedłem tu, żeby dostać flagę zakazaną przez komunistyczne władze Wietnamu. To symbol opozycji wobec komunizmu, systemu, który nie szanuje praw człowieka. Do Polski trafiłem trochę przez przypadek. Bardzo chciałem wyjechać z Wietnamu i w końcu mi się to udało. Jako tania siła robocza trafiłem do jednego z krajów Europy Zachodniej. Przemytnikom musiałem zapłacić za to $8,000. Na miejscu okazało się, że mamy pracować niemalże jako niewolnicy, żeby zwrócić nasz dług. Byliśmy bardzo źle traktowani. Oszukano nas. W końcu zdecydowaliśmy, że uciekniemy do Polski. Nie mam nikogo znajomego w żadnym z europejskich krajów. Od niektórych Wietnamczyków słyszałem, że w Anglii czy w Niemczech są lepsze warunki, ale kiedy dowiedziałem się o Polsce, najbardziej mi się spodobała. Tutaj ludzie szanują wolność. Może w innym kraju zarobiłbym więcej, ale dla mnie ważne jest, że nigdy nie musiałem się tu niczego bać. Jestem w Polsce nielegalnie. Oczywiście mogę zostać deportowany, ukrywam się, ale dopóki tu jestem, czuję się szanowany i bezpieczny. Ton van An poznałem, bo pomagała kiedyś znajomemu pochodzącemu z tej samej wsi co ja. Przyszedłem do niej bez grosza, a ona dała mi pieniądze. Nie znam innej osoby, która tak pomaga Wietnamczykom jak ona. Nie pamiętam tego. Dlatego przyszedłem po flagę. Chciałbym dostać ją właśnie od Ton Van An, bo ona, jak nikt inny, rozumie, na czym polega poszanowanie praw człowieka. Teraz mieszka w Polsce około 30 tysięcy Wietnamczyków. To mi się wydaje, że wszystkich znam. Zaczął się od takich właśnie drobnych spraw i te drobne sprawy to już właśnie robię przez te ostatnie lata. To są właśnie dzwonienia do lekarza, umawianie ich na wizytę, no ale przede wszystkim sprawy uchodźców, którzy dostają się do Polski nielegalnie, a później starają się o ten pobyt jako uchodźca, zupełnie bez perspektywy, że dostają taki status, bo na 2000 wniosków składanych przez Wietnamczyków nam się udało pomóc tylko 4 osobom. Podczas kiedy Wietnam jest krajem naprawdę represjonującym swoich obywateli, gdzie tak naprawdę za każdą niezależną działalność jest grożona więzieniem. No, niestety Wietnam jest krajem, gdzie funkcjonuje aż 8 obozów takich, gdzie się represjonuje więźniów przez zmuszenie ich do pracy bardzo ciężkiej. Wiele jest też osoby, które no, muszą pracować w jednym miejscu i oddawać zarobione pieniędzy milicji. Anulka śmieszna jest. Wydaje się, że jest taka krucha, że wystarczy ją dotknąć palcem i się przewróci. Ale jej siła jest tak nieprawdopodobna. siła wewnętrzna, siła intelektu, siła woli. Przecież ona jest i tłumaczem, i pośrednikiem w sprawach prawnych, i interwentem w sytuacji, kiedy komuś coś grozi na granicy. Tłumaczy przy rodzeniu dzieci, interweniuje w jakichś sytuacjach kryzysowych pomiędzy, nie wiem, ludnością polską a wietnamską. Są tysiące spraw, a o sobie w ogóle nic. O Polsce słyszałam właściwie odkąd pamiętam, bo właśnie lata 80. zaczęłam już podsłuchiwać rodziców. Oni pewnie zupełnie nie zdają sobie sprawy, że dziecko chwyci tego, co jest pozytywne, emocjonalne. Pamiętam dzieciństwa już Balan, czyli Polska. Coś tam słyszałam o strajkach, Solidarności. No i sobie zakodowałam, że to jest kraj, gdzie bajki się spełniają i gdzie naprawdę jest bajka w życiu. Anulkę poznałam, chyba to było 15-lecie albo 20-lecie Solidarności Ursusa. Miałam tam uczestniczyć w koncercie i kiedy przyszłam już za kulisy, nagle zobaczyłam, że przede mną na scenie stoją dwie osoby ubrane w wietnamskie stroje i wyglądają jak porcelanowe laleczki. Nagle mi się przypomniała lektura jeszcze ze szkoły podstawowej bodajże. To była lektura obowiązkowa i mówiła o wojnie francusko-wietnamskiej. Pamiętam taką scenę z tej książki, kiedy wieziono na platformie jakiejś ciężarówki obnażoną do naga dziewuszkę przed śmiercią na śmierć w takiej postaci, taką już pozbawioną wszystkiego. I jako dziecko napisałam wtedy wierszyk jakiś o tej Wietnamce. Postanowiłam przyspieszyć swoje wyjście na scenie, póki one jeszcze są. Bo mówiły też o swojej wolności, o potrzebie swojej wolności. Uświadomiłam sobie, że ta walka po prostu trwa tyle lat. Strasznie byłam nimi wzruszona. Postanowiłam dać im w prezencie to swoje wzruszenie sprzed wielu lat. Przypomniałam sobie ten wiersz. No i takeśmy się poznały. Taki moment na początku lat 90., kiedy można było się starać o wizę, złożyć wniosek o wizowy w polskiej ambasadzie. No i w ten sposób przyjechaliśmy zupełnie legalnie. No i dorastałam w Polsce i jako dziecko już chodziłam do szkoły i mieszkaliśmy w Katowicach, Sosnowcu, w kilku takich mniejszych miastach. No też było różne takie momenty, no zwłaszcza na początku, kiedy nie mówiłam po polsku, bardzo się bałam, więc nie odzywałam się. A jak się nie odzywałam, to nie mogłam się nauczyć polskiego. Też przez to, że ja tak dobrze słyszałam o Polsce, to bałam się, że dzieci będą mnie źle oceniać i przez to Wietnam zostanie źle oceniony. No sobie teraz, jak z perspektywy czasu przypominam, no to jest strasznie obciążenie. Ja się czułam odpowiedzialna za cały Wietnam. W liceum trafiłam do bardzo dobrej szkoły, gdzie byłam i rozpieszczona, i byłam bardzo lubiana przez dyrektorów, którzy dużo mi uwagi poświęcili i któregoś momentu powiedzieli, żebym nie zapomniała języka wietnamskiego. Wtedy też bardzo lubiłam czytać różne wiersze i tłumaczyłam. No i tak to się zaczęło. Czyli to jest ta gazeta, w której Ton Van Ani pracowała na samym początku, jeszcze na studiach. Gazeta działa od prawie 20 lat. Pierwszy numer to było w 1995. Phuong Dam, czyli Wschód. To jest nazwa takiego klubu Wietnamczyków w Polsce, jak powstało 20 lat temu. Na początku wydaliśmy dla Wietnamczyków w Warszawie, którzy w ogóle nie mówili po polsku. A obecnie to jest gazeta jakby środowiska Wietnamczyków w Londynie, Berlinie i Warszawie. A jaka ona jest? Ona jako studentka zgłaszała się do nas, to jakoś tam 15 lat temu, młodziutka i nie warszawianka jeszcze. Wtedy pochodziła chyba z Katowic. Sama przyjechała do Warszawy, mieszkała w jednym pokoju jakąś tam właścicielką, pisała po wietnamsku z błędami i zachowała się jako Polka, ale z Katowic. Ale przez 10 lat w Warszawie ona dużo się zmieniła i zachowuje się nie tylko jak warszawianka, nie tylko jako Polka, ale już obywatelem świata. Ona już zaczyna mówić o sprawie świata. To jest nagranie zrobione w Warszawie z pisarką bardzo znaną opozycyjną Wat Ihau, której udało się wyjechać na krótki czas do Europy i odwiedziła kilka krajów europejskich, w tym Polskę. Była Polską zachwycona, zresztą opowiedziała o tym w swoim wywiadzie, że wiedziała o Polakach jako ludziach bardzo odpornych i zawsze stanowi dla niej wzór. Rodzice byli zwykłymi Wietnamczykami, że wydaje, moja mama troszeczkę pracowała w oświacie, tata pracował w zakładzie, gdzie produkowano drewno. Właściwie rodzice raczej by nie chcieli, żebym się angażowała. Nie spodziewali się też tego, że będę działaczką i dla nich zawsze byłam małą córeczką, najmłodszą w domu, która jest łagodna, która tak naprawdę w domu nigdy nie sprzeczy się z nikim. No i rozpieszczona jeszcze tutaj. Nagle taka działalność zupełnie stawiała mnie w zupełnie innej roli. Rodzina w Wietnamie jest nękana telefonami, czasem zaproszeniem na przymusową kawę, to się tak mówi. No i odczuwalne najbardziej to chyba było, kiedy ja jako dziennikarka właśnie Radia Wolnej, Wolna Azja, pojechałam do Belwederu obserwować spotkanie pomiędzy wietnamskim premierem a polskim. No i jak tylko weszłam do Belwederu, to wietnamska delegacja zaalarmowała, że jestem niebezpieczna. I w ten sposób polski BOR no, mnie wyprosił z Belwederu. No i była cała afera. Wiele młodych Wietnamczyków, naprawdę bardzo jeszcze młodsi ode mnie, decydują się na działalność, decydują się na ryzyko i trafiają do więzienia. To ja zawsze porównuję do nich, jakby stąd też siła, żeby działać, no bo w porównaniu z nimi nie mam za trudno w tym życiu. Jasny obłoczek. Był to reportaż Olgi Mickiewicz. Oh, Za 25 minut, godzina 19, wieczorową już właściwie porą wybierzemy się do lasu. Zapraszamy do Trójki. Nowa atrakcja przyrodnicza pojawiła się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To ul. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że to ul w drzewie, czyli tak zwana barć. Przyczynił się do tego młody jurajski pszczelarz i leśnicy. Z bartnikami spotkała się Gabriela Kaczyńska. Jesteśmy w lesie, są drzewa. Jedno przykuwa uwagę nas wszystkich. No bo w tym drzewie tętni życie. To nie jest przypadkowe życie, bo tu mamy taką leśną barć. Mariusz Kowalski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz. Możemy sobie zaobserwować, jak żyją tutaj w tej leśnej barci pszczoły. To jest taki ewenement, ponieważ to jest pierwsza barć na południu Polski. Barć, czyli co? Naturalne siedlisko pszczół. Pszczelarz Michał Łada. Pszczół naturalnym siedliskiem były dziuple w drzewach. Początki bartnictwa w Polsce, cała tradycja wynosi około 1000 lat. W czasach rozkwitu bartnictwa co czwarty mieszkaniec Polski był bartnikiem. Barć znajdowała się pierwotnie od 3 do 20 metrów. Tutaj jest tak na 4 metrach. No i jedyną rzeczą współczesną, którą wykorzystaliśmy do realizacji tego projektu, to była piła motorowa. Ale wy wydrążyliście dziuple? Tak, wydrążyliśmy dziuple za pomocą takich rzeczy jak pierzchnia, skrobliczka, siekierka oraz motyczka leśna. I cała dziupla została wysmarowana woskiem, aby zwabić pszczoły. Po niecałym miesiącu, ku zdumieniu, kiedy tutaj przyszedłem, okazało się, że te pszczoły tutaj są. Czyli one same sobie znalazły te dziuple. Tak, po prostu uciekły komuś z ula i wróciły do swoich naturalnego miejsca. Możemy podejść bliżej? Pogonią nas, czy nie? Nie. O, jesteśmy właśnie pod samym drzewem. Widzimy pracujące pszczoły, które można powiedzieć, ostatnie tygodnie zbierają pokarm na zimę. Tutaj widzimy też, coś jest zakryte, co to jest? Pod tymi gałązkami jest taki zatwór, który jakby z zamknięciem tej dziupli. Te gałęzie mają chronić zimą przed dzięciołami, przed kunami. Kiedyś też chroniły przed niedźwiedziem. Stosowano taką samobitnię, kiedy niedźwiedź próbował tam dostać się. Samobitnia go po prostu czapca zbiła po głowie i ostatecznie upadał. Pan nie leśniczy, ten las zna doskonale. Pan wybierał drzewo. Tak, moje zadanie polegało na tym, żeby znaleźć jakieś drzewo. Piotr Szydło, leśniczy leśnictwa Łazy. Dostałem dość dokładne instrukcje, jak ma to wyglądać, to drzewo. No najchętniej bartnicy do wykucia barci widzieliby sosny, ale u nas tak grube sosny praktycznie rzecz biorąc nie występują. To musiało być drzewo, które ma minimum 60 cm pierśnicy, czyli na wysokości 1,30 m, żeby na tych paru metrach zachowało jeszcze swoją grubość, taką pozwalającą na wykucie odpowiednio dużej dziupli w środku. Dlatego skupiłem się na poszukiwaniu dęba. One mają tutaj doskonałe warunki. W pobliżu są łąki, pola. Wosk mamy, plaster na razie bez miodu. W środku jest. Miód będzie. Końcem jesieni otworzymy barć i zobaczymy, jakie są efekty. Barć oglądała Gabriela Kaczyńska z Radia Katowica. Barć być może będzie atrakcją turystyczną. To w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Szlugi to Maciej Maleńczuk i Hugo Polis. Tu trójka za 18,5 minuty, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. Ale przedtem jeszcze króciutkie postscriptum do naszego reportażu. Reportaż zatytułowany był Jasny obłoczek. Ja a propos reportażu chcę wam powiedzieć, że Jasny Obłoczek to jest tłumaczenie polskie Ton van An, właśnie imienia tej dziewczyny. Ja ją uczyłam 20 lat temu. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję pani za telefon. Być może Ton van An słucha i dotarły do niej te pozdrowienia. Za 18 minut godzina 19. Sobota rano spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Znów idzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. No to prawdopodobnie geje, tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie za skórniaki, bo chcesz nadrobić braki. A ona wzrusza ramionami i przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Jeszcze gorzej będzie latem. Syn przed maturą kawał chłopa znów zabrał ci laptopa. Że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś taką małą. Wow, Jesus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenię. Znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Skacze ci ciśnienie. Skacze ci ciśnienie. Jeszcze gorzej będzie latem. A zatem kończymy. I aby do zimy. Program trzeci za 14 minut 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, a naszym gościem jest pan Roman Przasnycki, analityk, ekonomista z Open Finance. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Romanie, o czym świadczą najnowsze dane GUS-u? Przypomnę, wczorajsze. Przeciętne wynagrodzenie to 3964,91 zł, o 3,5% wyższe niż rok temu. Zatrudnienie zwiększyło się w ciągu roku o 0,8%. A dziś produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,3% rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło o 2%. Nieźle. No tak, jeżeli chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenie, można powiedzieć, że dane dobre, nawet no, trudno mówić bardzo dobre, bo mogły być oczywiście lepsze, ale zupełnie przyzwoite. Natomiast troszkę gorzej, jeśli chodzi o przemysł. No, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to tutaj ta tendencja pozytywna jest kontynuowana bez żadnych zahamowań, bez żadnych zakłóceń od kilkunastu prawie miesięcy. W lipcu mieliśmy przyspieszenie, bo w czerwiec przyniósł wzrost o 0,7%, w lipcu mieliśmy nieznacznie wyższe to tempo. No, ludzi w przemyśle, etatów w przemyśle przybywa w ciągu tych 12 miesięcy od lipca ubiegłego roku przybyło ponad 42 tysiące etatów, więc... Pracownicy są poszukiwani cały czas. Są, tak, tutaj nie jest źle. No podobnie, jeżeli nawet, chodzi przepraszam, mówi się o rynku pracowników. No powoli się zaczyna mówić, pewnie w niektórych bardzo, zawodach, w niektórych tak. specjalnościach już się o tym zaczyna mówić, więc tutaj poprawa jest widoczna i to dobrze, bo tutaj no, to sytuacja na rynku pracy była takim dość segmentem, który ucierpiał bardzo mocno. Stopa bezrobocia poniżej 12% to jednak jest już pewne osiągnięcie. W lipcu ubiegłego roku sięgała ponad 13%, więc postęp jest widoczny i widać, że ten postęp jest tutaj taki ustabilizowany i nie należy się spodziewać, chociaż no, oczywiście należy się spodziewać pod koniec roku jakichś takich sezonowych wahań, które co roku występują, czyli troszkę będzie niewielkie pogorszenie, ale to już nie będzie jakiś wielki wzrost, czy nie no będzie hamowania. Tak. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia rosną w przyzwoitym tempie, również szczególnie jeżeli porówna się je z inflacją, której praktycznie nie ma. W lipcu mieliśmy wręcz spadek cen, więc niewielki spadek cen, więc tutaj cały ten przyrost wynagrodzenia, można powiedzieć, jest przez pracowników konsumowany. Nikt tutaj nie, inflacja nie podgryza tych naszych zarobków. Cały czas mówimy, że ludzie mają trochę więcej w portfelach pieniędzy. Tak, dokładnie tak. Dobrze, a teraz ta produkcja przemysłowa. Więc jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to no, było lepiej niż w czerwcu. Ten czerwiec właściwie bardzo mocno negatywnie zaskoczył, kiedy produkcja przemyśle zwiększyła się tylko 1,7%. No teraz mamy wyraźnie lepiej, 2,3%, troszkę lepiej niż się spodziewali analitycy, no ale to nie jest najlepszy wynik. Jednak przez poprzednich kilka miesięcy mieliśmy wzrosty rzędu 5,5, nawet 6, ponad 6% tej produkcji przemysłowej. Tutaj jednak to jest pewien powód do może nie jakichś wielkich obaw, ale no, mogłoby być lepiej. Tutaj to musimy też wziąć pod uwagę sytuację geopolityczną. Tak, prawda? To po pierwsze dwie rzeczy. Sytuację geopolityczną oczywiście, czyli to, co się dzieje za wschodnią granicą, jednak na wschód sporo eksportujemy i sporo tam produkcji również jest ulokowanych. Wiele firm jednak już tam ma swoje fabryki i już wcześniej, na samym początku tego kryzysu ukraińskiego, sygnalizowało kłopoty na tamtych rynkach i wręcz mówiło o skorygowaniu planów inwestycyjnych, które były, czyli już są one wstrzymane, zawieszone przynajmniej na razie. Także to już było odczuwalne wcześniej i prawdopodobnie jeszcze będzie odczuwalne w kolejnych miesiącach. Oczywiście będzie to zależało od tego, jak ta eskalacja tych sankcji i kontrsankcji będzie przebiegała. Ale przy tej produkcji przemysłowej też warto powiedzieć troszkę o jej strukturze. No bo właśnie. Tutaj też jest dość duże zróżnicowanie. Trudno tutaj mówić o poszczególnych branżach, ale właśnie największy spadek produkcji, znaczy najmniejszy spadek produkcji, generalnie już nie mały wzrost, ale spadek wręcz produkcji to spory, odnotowaliśmy w górnictwie oraz w wytwarzaniu energii elektrycznej, czyli no w tych dziedzinach, o których można mówić o jakiejś sezonowości, prawda, no bo latem jednak zapotrzebowanie na węgiel, nie oszukujmy się, jest mniejsze, więc tutaj no to oczywiste. Jest jasne, z energią troszkę podobnie. No natomiast i spadek produkcji, pozostały sprzęt transportowy, prawda? Pozostały sprzęt transportowy, i produkcja chemiczna. Natomiast no, oczywiście tutaj sytuacja jest zmienna i ten artykuły spożywcze, tak. To tutaj będziemy mieli no, pole do obserwacji, jak to będzie w następnych miesiącach, bo wtedy dopiero ujawnią się może bardziej w większy sposób, w większej skali te konsekwencje sankcji i kontrsankcji. Natomiast w samym przetwórstwie przemysłowym, czyli w tym takim jądrze tego przemysłu, jest produkcja wzrosła o ponad 3%, 3,3%, więc tutaj nie jest tak źle i myślę, że tutaj też takiego hamowania ostrego nie będzie. Natomiast tym, co Najbardziej chyba negatywnie zaskoczyło to jest sytuacja w budownictwie, czyli w tak zwanej produkcji budowlano-montażowej, która wzrosła tylko 1,1%, przy czym w czerwcu rosła jeszcze 8%, a w poprzednich miesiącach nawet tych niezbyt korzystnych dla branży, dla budownictwa. No tak, a dealerzy wypowiadają się bardzo optymistycznie. Tak, jeżeli chodzi o deweloperów, to rzeczywiście tutaj jest duży optymizm i widać, że w budownictwie mieszkaniowym jest spory ruch, co tym bardziej dziwi. No i też jeżeli chodzi o to budownictwo infrastrukturalne, to myślę, że tutaj jest już pewne ożywienie. No i też w tym jest, myślę, nadzieja na najbliższe miesiące czy kwartały, bo jednak te inwestycje ruszą wraz z nowymi środkami z Unii Europejskiej, więc tutaj należałoby się spodziewać, że budownictwo, produkcja budowlano-montażowa, budownictwo w różnych swoich tam sferach będzie nawet w lepszej sytuacji niż przemysł, dlatego tutaj można mówić, tak jak powiedziałem, o zaskoczeniu tym bardzo mizernym wzrostem w produkcji budowlano-montażowej. Tak, ale powiedzmy, że cieszą się producenci mebli, pojazdów samochodowych, maszyn, urządzeń, tak. Urządzeń elektrycznych. Tu idzie bardzo dobrze. Tak, tak. No jeżeli chodzi o przemysł meblowy, to już tutaj sytuacja jest bardzo dobra od dłuższego czasu i rzeczywiście można mówić też o takiej małej polskiej specjalizacji. To na pewno. I też bardzo dużo, bardzo chętnie tych wyrobów jest kupowanych za granicą, także tutaj nie widać zahamowań. Natomiast no, jeżeli chodzi o sprzęt gospodarstwa domowego na przykład, no to jest też pewna obawa, że no, tam część tego sprzętu szła jednak za wschodnią granicą i też widać to na przykład po niektórych spółkach tej branży, które są notowane na giełdzie, że jednak odczuwają tutaj te konsekwencje już w tej chwili. No tak. Czy grozi nam spowolnienie? Cały czas zastanawiamy się w ostatnich dniach. I zadajemy opinie sobie to tak, pytanie. Opinie bardzo są bardzo różne. Zróżnicowane. Ja myślę, że można być umiarkowanym chyba optymistą. Już to spowolnienie jednak w niewielkim stopniu widzieliśmy w drugim kwartale. Ale wzrost o 3,2% to jednak jest ciągle nieźle na tle świata czy Europy, strefy euro, która jednak bardzo, bardzo słabo sobie radzi. No i tutaj widziałbym jedyne zagrożenie właśnie w tym osłabieniu tempa wzrostu. No we Francji w ogóle stagnacja. W Niemczech jednak osłabienie gospodarki też jest widoczne, a to Niemcy głównie są tutaj naszym kontrahentem handlowym. To się odbije. Natomiast myślę, że no nie trzeba, nie należy się raczej obawiać jakiegoś spowolnienia, bo spowolnienie mówiliśmy wtedy kilka miesięcy temu, kiedy PKB rosło o 0,5% czy o 1%. No tak, natomiast teraz też mówimy o spowolnieniu, ale to jest zupełnie inny poziom tego spowolnienia. Myślę, że poniżej 3% raczej chyba nie powinniśmy tutaj spaść i cały rok powinien wokół 3, w ciągu całego roku PKB o 3 mniej więcej procent powinno wzrosnąć, a w przyszłym roku no, miejmy nadzieję, że sytuacja będzie się powoli poprawiała, głównie w Niemczech. Czyli trochę optymizmu. Umiarkowanego optymizmu, myślę, spowolnienie, tak jak powiedziałem, mówimy o spowolnieniu, ale o zupełnie innym spowolnieniu niż tym sprzed kilkunastu miesięcy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Roman Czasnyski. Dziękuję. Dziękuję, Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Afryka. Trwałej prawdy wzór, rdzawe sito, niewymowny głód, skacz kochanie, lecz tylko wtedy, kiedy ja będę blisko, nie uciekaj sam. Zapraszamy do reklamy. Bożenko, czy mógłbym... Nie, Marian, mam migrenę, potrzebuję spokoju i ciszy. Ale ja się chciałem tylko zapytać... Marian, zrozum, na wszystkie twoje pytania odpowiedź brzmi nie. Marian, gdzie ci się wybierasz? Do kina. Beze mnie? No przecież mówiłaś, że nie chcesz iść. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, przyjdź do salonów Toyoty. Tylko do końca sierpnia wybrane wersje Toyoty RAV4 w wyjątkowej ofercie. Diesel w cenie benzyny. Zaoszczędź nawet do 9000 zł. Śpiesz się, liczba aut w promocji ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przez usterkę samolotu turyści nie wylecieli z Katowic do Egiptu. 150 osób czeka w hotelu. 30 sierpnia poznamy dokładną kwotę unijnego wsparcia dla rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo, mówi w Trójce poseł PSL-u Henryk Smolarz. Ukraińska flaga na jednym z najwyższych budynków Moskwy zainspirowała prezydenta Ukrainy, ogłosił akcję Nasze Kolory. Na początek kłopoty turystów lecących z katowickiego lotniska w Pyrzowicach do Egiptu. Ich lot opóźnia się, bo samolot ma awarię. Mechanicy nad usterką już pracują, a 150 osób czeka w hotelu. Na razie lot planowany jest na godzinę 22.30. Naprawa trwa, bo wiadomo już, że zepsuł się radar pogodowy, a potrzebne części trzeba sprowadzić. Jeśli maszyny nie uda się naprawić do 22.00, pasażerowie polecą maszyną zastępczą. W Egipcie czeka z kolei grupa, która tym samolotem miała dziś wrócić do Polski. 125 milionów euro pomocy dla unijnych rolników to na razie tylko propozycja, zapewniał w Trójce poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Henryk Smolarz. O takiej kwocie mówi Komisja Europejska, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Rekompensaty wynikają z rosyjskiego embarga na unijne owoce i warzywa. Zakazem Moskwa odpowiedziała na sankcje wprowadzone przez Brukselę w związku z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jak podkreśla Henryk Smolarz, 30 sierpnia mamy poznać zasady podziału pieniędzy i ostateczną wysokość wsparcia. Sama kwota jest kwotą wstępną, więc nie trzeba tutaj straszyć, że 125 milionów euro to jest to wszystko, co możemy osiągnąć. Sytuacja, jaką mamy, jest taka zadeklarowana kwota pomocy. Przy czym ważne jest to, że różne kraje nie będą ją proporcjonalnie wykorzystywały, tylko wykorzystają ją w zależności od potrzeb. Ministrowie gospodarki i rolnictwa zapowiadają, że Polska spróbuje wejść między innymi z owocami na rynek za oceanem. Ryszard Czarnecki z PiS-u zauważa, że to nie będzie łatwe. Dzisiaj na te rynki amerykańskie, także chińskie, azjatyckie, wszelakie, jest dużo większy ciąg na bramkę. Więcej krajów, więcej producentów, więcej rolników będzie chciało tam eksportować. Straty polskich rolników w związku z rosyjskim embargiem szacowane są na 500 milionów euro. W Rosji grozi im za to do 3 lat więzienia, ale na Ukrainie pomysł wywieszenia żółto-niebieskiej flagi na jednym z najwyższych moskiewskich budynków bardzo się spodobał, także prezydentowi tego kraju. Petro Poroszenko zaapelował do Ukraińców, by wywieszali narodowe barwy wszędzie, gdzie tylko można. W niedzielę Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości, a w sobotę święto flagi. Dlatego prezydent Petro Poroszenko zaapelował do Ukraińców, aby już teraz pojawiła się ona wszędzie, na domach, biurach i samochodach. Mnie dużo spodobało. Bardzo mi się spodobało, że nasze barwy pojawiły się w Moskwie, na być może najwyższym wieżowcu. Flaga zawisła minionej nocy. Moskiewska policja zatrzymała już 4 młodych ludzi, mieszkańców stolicy, którzy zawiesili flagę na stalinowskim wieżowcu i pomalowali olbrzymią gwiazdę na iglicy w ukraińskie barwy narodowe. Grożą im 3 lata więzienia. Od czasu rewolucji i późniejszego konfliktu z Rosją wielu Ukraińców manifestuje swój patriotyzm, umieszczając niewielkie flagi w samochodach. W barwy narodowe malowane są także latarnie, barierki na mostach i wiaduktach, a nawet część promenady nad Dnieprem w Kijowie. Z ukraińskiej stolicy Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad 40 tysięcy pobrań elektronicznej wersji elementarza, kilkaset uwag. Tak wstępnie wyglądają wyniki 2-tygodniowych konsultacji 3 części rządowego podręcznika dla pierwszaków. Uwag było znacznie mniej niż w przypadku 2 części, ujawnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Joanna Dębek. Zdarzają się uwagi dotyczące części graficznej podręcznika. Jedni twierdzą, że jest bardzo kolorowy, drudzy twierdzą, że jest zbyt chaotyczny, a jeszcze inni twierdzą, że jest monotonny. Więc tutaj są rzeczywiście głosy podzielone i to jest kwestia gustu. Natomiast inne uwagi dotyczyły między innymi tego, czy niektóre wierszyki zawarte w tej części nie są dla pierwszaków za trudne. Ponownie pojawiły się uwagi ekologów, którzy wcześniej walczyli o ochronę świątecznego karpia. Są to uwagi dotyczące między innymi wyposażenia pomieszczeń, na przykład w akwarium. Pojawia się także kwestia wędkarza, czy też malowania pisanek, jajek na Wielkanoc. Uwagi trafią teraz do autorów podręcznika i to oni zdecydują, czy uwzględnią je w ostatecznej wersji. W przyszłym tygodniu do konsultacji udostępniona zostanie 4, ostatnia część rządowego elementarza. Na Wyspach Brytyjskich wraca debata o rekordowych zarobkach topowych menedżerów. Według najnowszych badań w niektórych firmach ich pensje są nawet kilkaset razy wyższe niż te szeregowych pracowników. Co więcej, w ciągu ostatnich 16 lat różnice w wynagrodzeniach wzrosły 2-krotnie. Jak mówi ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Szumlewicz, to także polski problem. Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby jakiś przedstawiciel banku zarabiał kilka milionów złotych czy kilkanaście, a z drugiej strony takie zawody zaufania publicznego, jak na przykład, nie wiem, pielęgniarka czy nauczyciel, żeby oni zarabiali 2-3 tysiące złotych miesięcznie. Jest to skandalicznie niesprawiedliwe. Menedżerowie spółek giełdowych. Ekspert rynku pracy Kazimierz Sedlak. Zarabiają średnio około 400 tysięcy, biorąc pod uwagę, że średnie wynagrodzenie jest w granicach 4 tysięcy, 40-50 tysięcy miesięcznie, bo tu mówiłem o rocznych, no to jest to różnica 10-krotna. Jeżeli mamy system... Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. Który jednak wolność jest punktem odniesienia i wolność jest fundamentem, to próba administracyjnego ograniczenia, nie wiadomo na jakiej podstawie, dlaczego tylko 800 razy, nie 300, nie 10, nie 2, spowodowałoby, że system byłby nieefektywny. OPZZ chce, by szefowie firm mogli zarabiać maksymalnie 8-krotność wynagrodzenia najgorzej opłacanego pracownika. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce i Krzysztof Łaniewski. Jerzy Janowicz właśnie teraz gra o ćwierćfinał turnieju ATP w Winston-Salem. Rywalem naszego tenisisty jest Francuz Vasselin. Do tej pory Janowicz spotykał się z nim 2-krotnie i 2 razy wygrał. Czy wygra po